Több mint egy éve csinálom ezt a dolgot, ami amúgy nem sok YouTube időben mérve. Sok embert kritizáltam így meg úgy, néha jött ellen kritika, néha még azt is mondták, hogy káros vagyok, talán párszor, bár nem emlékszem már, hogy pont miért. Szóval megpróbálom azt, hogy feltételezem, hogy a fókuszcsoport káros, akkor miért lehet az? Nyilván ezer oka lehet ennek, most egy aspektusát megragadom, hogy érted, magamat kell berendelni, mert tényleg mindent magának kell csinálni az embernek, már azt se váratja, hogy jól földbe döngöljék és cancelezzék. Úgyhogy megnézzük, hogy a fókuszcsoport miért káros, legalábbis az egyik okát. Biztos mindenkinek feltűnt, hogy a fókuszcsoport nem csak a szép és jó dolgokról szól, hanem nagyon sokszor kritizál, mert mondjuk nyilván kritizál egy csatorna, ami alapvetően azért indult, hogy ha a YouTube az egy komoly platform, akkor hagyd legyen a YouTube-nak is egy platform, ahol kritizálva van a YouTube. Filmkritikus rengeteg van, zenekritikus, akkor YouTube kritikus is lehet. Nyilván a kritika nem mindig azt jelenti, hogy csak negatív dolgok, de számomra azért a legtöbbször abból érdekesebb dolgokat lehet kihozni, mert az, hogy valami jó, az korlátozottan érdekes. Az, hogy valami nem jó, és miért nem jó, hogy lehetne jobb, az mindig egy érdekesebb dolog, egy érdekesebb aspektus. Meg hát azért a magyar YouTube-on úgy nagy százalékban ezek a dolgok vannak, szóval még az arányok is valamennyire rendben vannak, sajnos. De nyilván azóta már sokat változott az alapkoncepció, az a fókuszcsoport, már szerintem ritkábban szól youtuberekről, mint igen. Politikáról is rengeteg szó van, mostanában főleg. Hát lehet, hogy nem kéne ennyi politika, de hát valahogy lehet, hogy kompenzálok azzal, hogy amúgy a magyar YouTube szféra nem szeret a politikával foglalkozni, bár már jobb a helyzet, mint régen, de azért még mindig szerintem ahhoz képest, hogy milyen fontos téma, nagyon kevesen foglalkoznak vele. De valahol én úgy érzem, hogy ez az elégedetlenség a YouTube felé az kell, mert az, hogy mindenki azt sem, amit akar, az is egy jó dolog és szép dolog, de mindenhol máshol, vagy minden más platformon, legyen az film, zene, vagy bármi, vagy könyvek, ott azért van, azért vannak a kritikusok, mert egyfelől így nem azt mondom, hogy kordába tartják, de legalább egy kis perspektívát adnak, mert hogy mindenki csinálja, amit akar, és azok a buborékok egyre nőnek, így nincs semmi visszajelzés, csak a nézőktől, akik nyilván imádják a dolgot, és ebben fura lehet, hogy valaki belepiszkít, hogy megnézek valamit úgy, hogy én nem egy rajongó vagyok, és akkor most mi van, ez most csak utálkozik, gyűlölködik, de valahol szerintem tök jó, hogy nem csak nálam, már régebben ugye a Marci is nyomta ezt, Raven Crocs, Flex, ezt a vonalat ők nyomták már régebb óta, szóval nyilván nem én találtam föl, külföldi YouTube-on meg még nagyobb hagyománya van, de szerintem ezek szükségesek, és ugyanúgy a Raven, meg ugyanúgy a Marci is megkapta magáét, hogy csak utálkozik, meg minden, mindig nyilván egy kritikus hozzáállás, az sokszor ugyanazt visszakapja, vagy ugyanazt az energiát, mert egyszerűen a fanok megsértődnek, megsértődik, aki a videós, szóval rendben van, de szerintem az, hogy van egy platformon pár videós, vagy pár ember, aki kritizálja azt az adott elég tág platformot, az nem egy rossz dolog alapból, és még az sem biztos, hogy igaza van, de szerintem kell ahhoz, hogy így komolyabb legyen a platform, és legyen egy ilyen felügyelete, vagy hogy mondjam. Összességében ez remélhetőleg az építésére szolgál, nem csak a youtubernek, hanem a platformnak magának is. És itt jön az, hogy nem-e káros, és ez a káros az érdekes dolog, hogy de miben lenne ez az egész káros, és nem mondom, hogy nagy hatás van a fókuszcsoport csatornának, vagy az összes ilyen kritikával foglalkozó csatornának, de nyilván ad egy olyan szemléletet, ami egy kritikusabb szemlélet a tartalomfogyasztást illetően. Jogos kérdés, ha azt kérdeznéd, hogy nem lenne egyszerűbb, hogy emberek csak ott a tartalom, élvezik, jól érzik magukat, nem egy egészségesebb hozzáállás ez, mint az, hogy mindent kritikus szemmel figyelni, mert az, hogy mindent kritikus szemmel figyelsz, az valahol megöli az élvezetet. Valahol ezt érzem amúgy, amikor a magyar filmeket nézem, bár ott a magyar filmek is tesznek róla, hogy megöljék az élvezetet. Szóval ez a kritikus gondolkozás, ami nyilván magával hoz például a fókuszcsoport is, és nem csak a youtuberekre gondolok, hanem a társadalmi kérdésekre, meg minden, az valahol nem-e lehet gátja a boldogságnak? Valaki először lát egy bizonyos típusú videót, akkor az neki lehet, hogy újdonság, de hogyha tudod, hogy honnan van lekopizva, milyen jól meg lehetne csinálni, mert tudod az eszközöket, tudod a mindsetet, ami kéne hozzá, hogy ebből tényleg egy izgalmas videó legyen, akkor lehet, hogy már nem úgy tekintesz rá. Újszületnek minden vicc, új valami ilyesmi. Hát nyilván ez a kritikus gondolkozással, ez a gyermeki rácsodálkozás az eltűnik, és sokkal jobban látod, hogyha át vagy basszva, hogyha meg vagy vezetve, hogyha manipulálni próbálnak, hogyha ebből a perspektívából szemléled, és így sokkal nehezebb élvezni egy-egy videót. Szóval vajon tényleg jobb hozzáállás az, hogy kritikusan gondolkozz, mint az, hogy de jó, most hátradőlök és élvezem ezt a videót, és boldog vagyok, és nem gondolom túl. A boldogság egyik fő alapja szerintem az elégedettség. És az elégedettség meg eléggé szembe megy a kritikus gondolkozással. Az elégedett ember nem biztos, hogy jó kritikus, viszont az elégedetlen ember az meg sosem lesz igazán boldog. Ádám. Még lehet, hogy találkozunk. Háj, de jó illatod van! Csak nem egy lánnyal találkozol. Na csá! És az elégedetlenség hajt arra, hogy kritizálj, arra, hogy megpróbál megnézni, hogy mit lehetne javítani, meg minden. De közben az valahol... Az elégedetlenség az azt is szüli, hogy hát elégedetlen vagy. De nyilván boldogság nem csak ebből fakad, és abban nagyon sok biológia, kémia van, meg minden, ami hát ki tudja, hogy 100 év múlva már egyszerűen csak mesterségesen leszünk boldogok, mert rájövünk, hogy máshogy nem lehet. Nem tudom, hogy ez szebb lesz-e vagy rosszabb, de hát valahol a boldogság is kémiai folyamatok az agyban. De az elégedettség egy olyan dolog, ami... Jó dolog, de hosszú távon nem visz előre. Mindig mindenki elégedett lenne, akkor még mindig az őskorban tartanánk, mert az elégedetlenség az egy olyan motiváció, ami előrébb viszi a világot. És az az érdekes, hogy úgy viszi előrébb a világot, hogy lehet, hogy maga az ember elégedetlennek érzi magát, és sok ember elégedetlennek érzi magát, akkor csinál egy olyan dolgot, ami előrébb viszi a világot, de közben ők maguk valahol... nem lettek boldogabbak tőle, de az emberiség igen, azért látszik, hogy fejlődött, bár azt nem mondom, hogy abban is fejlődött az emberiség, hogy boldogabb vagy egészségesebb, mert bizonyos kutatások alapján lehet, hogy az ősemberek boldogabbak és egészségesebbek is voltak. Ha belegondolunk, egy ősember napi rutinjába, hogy megy a természetbe, és aztán csinálja a dolgát, és belegondolunk manapság egy... csomó embernek a napi rutinjába, aki bemegy a gyárba, és áll a cérnagyárba, és csinálja a dolgát, nem biztos, hogy egy boldogabb élet. Nem azt mondom, hogy a boldogságot is elhozta a sok elégedetlenkedés, de mindenképp egy modernebb világot hozott el, ami, hát majd meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Már van ilyen, hogy kifutás. Szóval valahol az, hogy mondjuk én elégedetlenkedek, az lehet, hogy számomra, meg aki átveszi ezt, vagy a nézők számára, nem biztos, hogy ez egy feltétlen pozitív dolognak hathat, de összességében, ha vannak emberek, akik itt-ott kritizálnak, az hosszú távon lehet, hogy lesznek eredményei, ami miatt jobb lesz akár a magyar YouTube, akár a közélet, és nekem egyedül semmi ráhatásom nincs erre, de minél többen gondolkoznak így, minél többen felemelik a hangjukat, annál inkább sok kicsi sokra megy. Érdekes módon a tömeg valamennyi hatalmat is ad, pedig nem gondolom, hogy okosabb lettem, bár próbálom fejleszteni magam, de egy év alatt azért nem lettem sokkal okosabb, pedig azért lehetne hova fejlődni, de a tömeg valahol hatalmat ad az ember kezébe, úgyhogy hiába kritizálok ugyanúgy, mint egy éve, egy éve mondjuk ilyenkor volt 3-4 ezer feliratkozom, most meg már majdnem 100 ezer, és valahogy így már rögtön többen figyelnek arra, amit mondok, és nagyobb súlya van. Ja, úgyhogy iratkozzatok fel. Erre akartam kifutatni az egész részt. Nem lehet azt mondani, hogy csak a kritikus gondolkozás, meg ez a hozzáállás az, ami az elégedettségben megakadályoz az embereket, mert valahol ez mindenkire jellemző. Szóval igazából nem ezen múlik. Egyszerűen a boldogság valahol így van kitalálva, hogy nem egy állandó dolog. Elérnél egy dolgot, és onnantól folyamatosan boldog lennél, lehet, hogy volt ilyen annó, ilyen agy, de nyilvánvalóan az evolúció azt nem azt favorizálta, mert agyfajta, ha egyszer kialakult véletlen egy ilyen, az hamar kihalt. Mert az, hogy egy fajként előrébb menj, és az, hogy fajként fenntartsd magad, az evolúció azt fogja favorizálni, hogy jó, eléred a dolgot, boldog leszel, de az elhalványul, és újra célok kellenek, újra szaporodni kell, elérni dolgokat, és akkor eléred, akkor kicsit boldog vagy, és elhalványul. Evolúcióban ez volt a legelőnyösebb. Úgyhogy ne aggódjon senki, az, hogy nem tudsz folyamatosan boldog lenni, nem azért van, mert te el vagy baszva, hanem mert így van beállítva az agyad. Bár van kapcsolódási pont, csomószor a túlgondolás, meg ilyenek azok tényleg gátjai lehetnek bizonyos élvezeteknek, és még az is kérdés egy csomószor, hogy vajon a boldogság-e a legfontosabb, az-e a legfőbb cél egy embernél, de az valamennyire igaz lehet, hogy az elégedettség egy nagyon fontos forrás a boldogságnak, de az elégedettség meg, hát az nem fog sose örökké tartani. Van, biztos lehet olyan élethelyzetet kialakítani, és tök jó, akinek sikerül, aki általában elégedett az életében. Én szerintem általában elégedett vagyok, és általában boldog vagyok, és csomó ember van így, és lehet, hogy észre se veszi, amíg ezt meg nem kavarják, úgyhogy érdemes így is körülnézni. De az ember alapvetően nem arra van kitalálva, hogy állandóan elégedett legyen, mert mielőtt beáll egy szituáció, amivel elégedett, azonnantól hát egy ideig boldogát teszi, aztán vágyik arra, hogy ezt valahogy egy újabb célt maga elé tűzhessen ki. Hogy az, hogy nem vagy folyamatosan boldog, azért nem vagy, mert az ember nem arra van kitalálva, hogy folyamatosan boldog legyen, úgyhogy ne aggódjon senki, nem azért nem boldog folyamatosan, mert kritikusabban gondolkozik, vagy azért, mert nem elégedett folyamatosan az életével. Nyilván ilyen sose lesz, hogy az ember megtalálja a boldogságot, és onnantól úszkál benne, úgyhogy hogyha nem vagy folyamatosan boldog, akkor nem benned van a hiba, hanem egyszerűen sose leszel az.